naša sreće mjesto vola, da je pijem sve do kraja i da bude samo moja. Mislio sam da je ljubav čaša sreće mjesto vola, da je pijem sve do kraja i da bude samo moja. Iz te čaše svi su pili i željeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu željeli su mnogi tada. Iz te čaše svi su pili i željeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu željeli su mnogi tada. Sada tješim da me rane ne zabole. Volio sam jednu ženu koju danas mnogi vole, i vino se sada tješim da me rane ne zabole. Iz te čaše svi su pili i željeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu željeli su mnogi tada. Smo jednu ženu željeli su mnogi tada. Ponekad se sjetim svega, tad u prošlost misli hrle, da me srca rodila se, kad je ljudi mnogi grle. Ponekad se sjetim svega, tad u prošlost misli hrle, da me srca rodila se, kad je ljudi mnogi grle. Iz te čaše svi su pili i željeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu željeli su. Jednu ženu željeli su mnogi tada.